Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Punkty programu wyborczego od jutra ma zacząć przedstawiać Prawo i Sprawiedliwość. Trwają twarde negocjacje w sprawie unijnej dyrektywy metanowej, mówi o tym szef rządu. Papież kończy jutro 5-dniową wizytę w Mongolii. Od jutra Prawo i Sprawiedliwość będzie przedstawiać punkty programu wyborczego. Jak zapowiedział w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński, program obejmuje szeroki zakres spraw, ale kluczowe elementy warto przedstawić wcześniej, aby stały się przedmiotem dyskusji. Prezentacja kluczowych propozycji programowych ma być wstępem do sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z tych punktów to powinna być sprawa, o której dyskutują Polacy, o której mówią Polacy, między sobą rozmawiają, która będzie dla nich ważna. Powiedział Jarosław Kaczyński, który będzie otwierał wyborczą listę PiS w Świętokrzyskiem. Jak podkreślał, Polska musi mieć, tu cytat, odpowiedzialny i dorosły rząd, umiejący rozpoznawać zagrożenia. Gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie i ostrzegali przedtem, mówię o moim świętej pamięci bracie, to inni wyściskiwali się z Putinem. Szef PiS dodał, że stawką październikowych wyborów jest bezpieczna przyszłość Polaków. Jego zdaniem zwycięstwo opozycji będzie oznaczać politykę degradacji Polski. Z Kielc Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Radiu Katowice, że trwają trudne negocjacje w sprawie unijnej dyrektywy metanowej. Szef rządu dodał, że nasz kraj ma słabszą pozycję, ale zapewniał, że Polska może wiele wywalczyć. Iskry lecą, jak spotykamy się z Komisją Europejską. To niezwykle trudne negocjacje. Dziękuję europarlamentarzystom, zwłaszcza europarlamentarzystom ze Śląska, za ich wielki trud w zmianie nastawienia negocjacyjnego po stronie instytucji europejskich. W maju Parlament Europejski przyjął dyrektywę metanową z poprawkami korzystnymi dla górnictwa węglowego. Trwają negocjacje m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ostatecznej wersji dokumentu. Dyrektywa metanowa zakłada m.in. wprowadzenie od 2027 roku limitu emisji metanu w kopalniach na poziomie 5 ton na każdy tysiąc ton wydobytego węgla. Papież kończy jutro 5-dniową wizytę w Mongolii. Ostatnim wydarzeniem pielgrzymki przed odlotem będą odwiedziny i przemówienie w Domu Miłosierdzia, który jest dziełem dobroczynnym lokalnego kościoła i misji katolickiej. Rano Franciszek wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym, a następnie odprawił mszę świętą w hali sportowej w Ulan Bator. Na zakończenie nabożeństwa przywitał się z przybyłymi z Chin, emerytowanym i obecnym arcybiskupem Hongkongu i pozdrowił chiński naród. Zwrócił się do chińskich katolików, prosząc, by zawsze byli dobrymi chrześcijanami i dobrymi obywatelami. Jutro rano Franciszek odwiedzi znajdujący się w centrum Ulan Bator Dom Miłosierdzia. Kompleks składa się z kliniki niosącej pomoc bezdomnym, ośrodka dla kobiet ofiar przemocy domowej i schroniska dla migrantów. Na lotnisku papieża pożegna szefowa mongolskiej dyplomacji Batmung Batsecek. Samolot z papieżem po 11,5-godzinnym locie ma wylądować w Rzymie o 17:20. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wcześniej wykryty nowotwór jest uleczalny, przekonują działaczki Stowarzyszenia Eurydyki. We wrześniu, miesiącu świadomości chorób onkologicznych, zachęcają do badań profilaktycznych, zwłaszcza, że w Polsce rocznie stwierdza się około 73,5 tysiąca nowotworów u kobiet. Wielu chorobom można byłoby zapobiec dzięki profilaktyce. Z bezpłatnych badań można było skorzystać na rynku Kościuszki w Białymstoku podczas akcji zorganizowanej przez Eurydyki. Przyszliśmy tu z dzieckiem, stoiska prozdrowotne, dietetyk, psycholog, te sprawy onkologiczne, warto spojrzeć. Ja chciałabym uzyskać informacje na temat zaproszenia na cytologię. Tutaj mamy zaproszenia. Trzeba się umówić dzwoniąc pod ten numerek, to jest w Uniwersyteckim Centrum Onkologicznym. Jestem chora onkologicznie. W pewnym wieku już niestety trzeba wykonywać badania profilaktyczne, żeby ustrzec się. Tego rodzaju akcje są przede wszystkim dla kobiet, które potencjalnie mogą zachorować. Mają je przed tym uchronić, uświadomić kobiety, że mogą zapobiec zachorowaniu albo odkryć zachorowanie w najwcześniejszym etapie, kiedy na przykład nie będą potrzebowały chemioterapii. Stowarzyszenie Eurydyki bardzo fajnie działa, wspomaga osoby chore onkologicznie. Naszym celem jest głównie pomoc kobietom. Chcemy również mówić o profilaktyce. Rocznie w Polsce na nowotwory kobiece umiera ponad 3,5 tysiąca osób, u których chorobę wykryto zbyt późno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator i Mariusz Dąbrowski. Witam. S1 między Ząbkowicami a Klemencinem. Korki i spowolnienia zarówno w stronę węzła Podwarpie, jak i w stronę Mysłowic. Dobra wiadomość z autostrady A2 z jej 140 kilometra, przy którym jest węzeł Bóg. Na tym węźle przez kilka godzin nie było dziś możliwości zjazdu ani wjazdu na autostradę. Podobnie zablokowana była trasa numer 307 między Poznaniem a miejscowością Bóg. Wszystko to przez zawody sportowe. Zawody się zakończyły, no i ruch udrożniono. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, korki, spowolnienia od węzła Krakowska Wina po Wisłę. Krajowa 7 jest 7, więc fragment Zakopianki od Myślenic po Stróże, korki, spowolnienia. Podobnie na innym odcinku Zakopianki od Nowego Targu po Klikuszową. S8 między Wyszkowem a Emilianowem, korek w Niegowie na 499 kilometrze. Doszło tam do kolizji 5 autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. Do końca dnia miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodniej i a we wschodzie, na wschodzie i na południu kraju możliwe burze. Temperatura od 19 do 23 stopni, w rejonach podgórskich i nad morzem miejscami od 16 do 18. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 25 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 16 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od Wy. Czego brakuje w Waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od Wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 16. Trzecia strona medalu. Dokładnie tak. Państwo już wiedzą, że od godziny 16 do 18 w Trójce o sporcie w trzeciej stronie medalu. Na dzisiejszą audycję zapraszają Mateusz Warianka i Robert Grzędowski, a do informacji z Radionawigatora dorzucamy jeszcze te o utrudnieniach wokół stadionu Legii, a w końcu dzisiaj ligowy klasyk przy Łazienkowskiej. Legia zagra z Widzewem. Proszę o tym pamiętać, planując podróż po stolicy. A teraz na rozgrzewkę. Zagramy sobie Komę. koma na pół na początek trzeciej strony medalu, to my też podzielimy się na pół. Mateuszu, bardzo proszę. To ja mam zacząć, tak? Tak. Dobrze, to będziemy mieli tak, będziemy mieli dobrą muzykę, to już wiemy i to koma nam potwierdziła przez najbliższe przynajmniej 2 godziny, chociaż podejrzewam, że przez cały dzień i cały tydzień. No ale dla nas oczywiście najważniejsze są dziś te sportowe sprawy, sportowe podsumowania wydarzeń kończącego się tygodnia i zapowiedź tego, co w sporcie czeka nas w przyszłym tygodniu. Tak, a numer 1 na liście tematów przyznajemy piłce nożnej, bo po raz pierwszy od 8 lat, a po raz trzeci w historii dwa polskie kluby zagrają w jednym sezonie w fazie grupowej europejskich pucharów, czy raczej w fazach grupowych, bo mowa o grze Rakowa w Lidze Europy i Legii w Lidze Konferencji. Możność grania z lepszymi drużynami. W takich meczach to nie jest liga, to nie jest ekstraklasa, to jest coś specjalnego. Tutaj zawodnicy potrafią się koncentrować 2 razy lepiej. Mówił z optymizmem były reprezentant Polski Tomasz Kłos. No tak, optymizm to jedno, a składy grup to drugie. I cóż, łatwe te wyzwania się nie wydają. No nie, ale zostawmy to. Wrócimy oczywiście do tematów piłkarskich. Znamy też skład naszej kadry piłkarzy na mecze z Wyspami Owczymi oraz Albanią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przy powołaniach nie obyło się bez kontrowersji, a dodatkowo powrócił temat afery premiowej. Oj, powrócił, porozmawiamy o tym wszystkim z Michałem Listkiewiczem, byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zajrzymy też do Nowego Jorku na korty Flushing Meadows. Tam świetnie radzi sobie Iga Świątek. No tak, liderka rankingu WTA przyzwyczaiła nas już do wygrywania, ale sposób, w jaki przechodzi kolejne rundy na Flushing Meadows tego wielkoszlemowego turnieju, to i tak budzi podziw. 19 i 20 bajgiel w sezonie, między innymi na jej koncie. A dziś mecz 4. rundy, mecz z Jeleną Ostapienko, która do tej pory z Igą zawsze wygrywała. Najlepsza okazja do rewanżu, czyli turniej wielkoszlemowy, 2. tydzień, więc właściwie dla, z punktu widzenia kibica, nie tylko polskiego, doskonałe starcie. Czekamy na mecz tak samo jak komentatorka Joanna Sakowicz-Kostecka. Poczekamy niemal do rana, bo mecz ma się rozpocząć późno w nocy czasu polskiego. Iga Świątek mimo wszystko faworytką w US Open, a polscy siatkarze bez wątpienia są faworytami Mistrzostw Europy. Turniej rozpoczęli dobrze od 2 zwycięstw. Ta faza grupowa to nie jest ten moment, gdzie mamy skakać ponad siatkę, że tak to ujmę. Topowa fizyczność nastąpi, więc ja się cieszę, że jeszcze nie przyszła i cieszę się, że niedługo ona już nadejdzie. Zapewnia Kamil Semeniuk i oby tak było, a dziś o 20:00 mecz z Macedonią Północną. W trzeciej stronie medalu zajrzymy też na ekstraklasowy klasyk, a więc mecz Legii z Widzewem. Opowiemy też Państwu o wyjątkowym globalnym wydarzeniu, które startuje już za kilka dni. No i oczywiście sprawdzimy, co dzieje się w najmocniejszych europejskich piłkarskich ligach. Ale teraz sprawdźmy, co ważnego w sporcie działo się i dzieje w niedzielę. Zaczynamy od Śląska Wrocław i piłkarskiej ekstraklasy. Śląsk wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1 w pierwszym niedzielnym meczu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Trwa starcie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Tam do przerwy był bezbramkowy remis. Jak to wygląda po przerwie? 54. minuta również bez goli. No, o 17.30 rozpocznie się wspomniany już klasyk, czyli mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź, a o 20:00 broniący mistrzowskiego tytułu Raków Częstochowa zagra z Beniaminkiem Puszczą Niepołomice. W Polsce klasyk przy Łazienkowskiej, a w Anglii na Emirates Stadium. Także o 17.30 grać będą Arsenal, Londyn i Manchester United. To zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się niedzielny mecz w angielskiej Premier League. A jeśli chodzi o Formułę 1, to tutaj trwa wyścig o Grand Prix Włoch. Nie zaskoczę Państwa na prowadzeniu Max Verstappen z Red Bulla, zanim Carlos Sainz, który wygrał kwalifikację, no i na pewno mocno liczy Ferrari na podium właśnie we Włoszech. Ten wyścig trwa, no już jest za półmetkiem, ale na ostateczne wyniki jeszcze troszkę musimy poczekać. Trwa też kolarski wyścig Vuelta Espania, dokładnie 9. etap rywalizacji. No i mamy około 30 km do mety. Jest taka dość duża grupa uciekająca, która ma no blisko 5 minut przewagi nad peletonem. W tej grupie uciekającej jest aż 8 zawodników. Na jej czele na razie jest zawodnik Bora Hansgrohe o nazwisku Kamna. Zapraszamy Państwa do komentowania sportowych spraw. Tematów jest wiele, no choćby wspomniane powołania do piłkarskiej reprezentacji na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią. 2-2 i 7 trójek, numer tradycyjnie do Państwa dyspozycji. A teraz będzie nie ligowy, a muzyczny klasyk. should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Raków Częstochowa i Legia Warszawa to nasi tegoroczni reprezentanci w europejskich pucharach. No to my czekamy na 21 dzień września, a wtedy rozpoczną się rozgrywki Ligi Europy i Ligi Konferencji, a na razie usystematyzujemy wiedzę na temat tego, co wydarzyło się do tej pory. Wojskowi przebrnęli przez dwie rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Po drodze wyeliminowali Ordobasy, Austrię Wiedeń i FC Midtjylland. Raków do ostatniej rundy walczył o fazę grupową Ligi Mistrzów, no ale skończyło się tylko na Lidze Europy. Po wyeliminowaniu Flory Tallin, Karabachu, Agdam i Arisu Limassol zatrzymał się Raków dopiero na drużynie FC Kopenhaga. Niedosyt pozostał, ale dla mistrzów Polski do tej pory tylko raz wywalczyli ten tytuł i tak naprawdę pierwszy raz walczą na poważnie o Ligę Mistrzów, czy walczyli, więc to, że zagrają w Lidze Europy na pewno jest i tak dużym sukcesem. Polskie kluby osiągnęły plan minimum w europejskich pucharach. Zobaczymy dwóch przedstawicieli ekstraklasy. Spory niedosyt mają prawo czuć piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy byli o krok od fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nie udało się jednak pokonać FC Kopenhaga. Mistrzowie Polski pierwszy mecz przegrali po pechowym samobójczym golu, a w rewanżu zremisowali 1-1 i w tym starciu również stracili pechową bramkę po błędzie bramkarza Wladana Kowacewicza. Zdaniem napastnika Fabiana Piaseckiego Raków podszedł do rywali ze zbyt dużym respektem. No, że na pewno w tym dwumeczu nie byliśmy gorszym zespołem. Szkoda tylko, że graliśmy tak naprawdę dwa mecze na wyjeździe, bo myślę, że jakbyśmy grali w Częstochowie, to pierwszy mecz byśmy wygrali. Chyba z za dużym respektem podeszliśmy na początku meczu w Sosnowcu i tutaj meczu na Parken. Myślę, że od samego początku mogliśmy bardziej zdominować rywala. Niewykorzystanej szansy na grę w Champions League żałował drugi z atakujących, Łukasz Zwoliński. Przeciwnik wcale nie był taki straszny, jak wszyscy mówili dookoła. Duży niedosyt. Na pewno nie będę szczęśliwy szczęśliwy, nikt w szatni nie był szczęśliwy, bo wiem, jak fajną rzecz stworzyliśmy jako drużyna, jak się zapisujemy na kartach historii Rakowa. Raków zagra więc tylko albo aż w Lidze Europy. Po raz pierwszy w historii w grupie zmierzy się z Atalantą, Sportingiem Lizbona i Szturmem Graz. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Piotra Czachowskiego, mistrzowie Polski nie są bez szans. Atalanta, Sporting to faworyci przede wszystkim do awansu, ale uważam, że Raków przy dobrym podejściu, przy dobrym mentalu, który będzie miał w tych rywalizacjach, na pewno pokaże to, co już pokazał, jak należy grać w piłkę. Oczywiście na miarę swoich możliwości. Szansę należy upatrywać zawsze, nawet tymi silniejszymi, niemożniejszymi zespołami. Tak to będzie wszystko, wydaje się, wyglądało. Tak, żeby poważyć się, pokazać się w Europie. W Lidze Konferencji natomiast zagra Legia Warszawa. W pierwszym meczu zremisowała 3-3 z FC Midtjylland. W rewanżu było 1-1, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Te lepiej egzekwowali wojskowi. Zdaniem byłego piłkarza Legii Tomasza Sokołowskiego, awans stołecznej drużyny jest w pełni zasłużony. Dużo emocji, fantastycznych bramek, akcji. Na pewno to było trudne spotkanie, bardzo dramatyczne, ale konsekwencja, dyscyplina, na pewno duże brawa. Gdzieś ta lekcja została odrobiona i ta ostatnia przeszkoda nie była łatwa. Oczywiście, że mogli zamknąć to spotkanie w 90 minutach, no ale też się poznaje klasową drużynę. Nawet jak nie strzela, nie zdobywa w tych właśnie momentach bramek, no to w karnych, no tej ostatniej prostej, potrafiła przelać na swoją korzyść. W fazie grupowej Legię czekają mecze z AZ Alkmaar, Aston Villą i Żrińskim. To powinno tylko zawodników Legii Warszawa motywować, możliwość grania z lepszymi drużynami. A w takich meczach to nie jest liga, to nie jest ekstraklasa, to jest coś specjalnego. Tutaj zawodnicy potrafią się koncentrować dwa razy lepiej. Wiedzą, o co grają. Wiedzą, że grają o to, żeby pokazać się przed europejską publicznością, przed klubami, których klubów skauci na pewno na takich meczach będą się pojawiać. I tak naprawdę zawodnicy walczą o swoją przyszłość. Przyznał były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Pierwsza kolejka fazy grupowej odbędzie się 21 września. A Raków Częstochowa w tej pierwszej kolejce zagra z Atalantą Bergamo, więc szykuje się od razu bardzo mocne wyzwanie dla mistrzów Polski. Zanotowane w kalendarzach? No ja już mam zapisane powiadomienie. 21 września i początek europejskich pucharów z polskimi drużynami. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. 'Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is a rock. Parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her 26 minut po 16. A teraz w trzeciej stronie medalu mamy specjalnego gościa. Pan Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej między innymi, jest ze nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Za kilka dni, cztery dokładnie, reprezentacja Polski wznowi starania o awans na Mistrzostwa Europy. Trener Fernando Santos, selekcjoner, niedawno ogłosił skład kadry na mecze z Wyspami Owczymi i z Albanią. Pojawiły się tam stare, dobrze znane nazwiska, jak Grzegorz Krychowiak, jak Kamil Grosicki. Pan tymi powołaniami był jakoś mocno zaskoczony, że trener jednak wraca do tych starych, sprawdzonych piłkarzy? Gdyby wcześniejsze wyniki były inne, bardziej korzystne dla nas, przede wszystkim mam na myśli porażkę w Kiszyniowie, no ale też i porażkę w Pradze na byłoby inaczej. No ten trener wyraźnie zaniepokoił się tym, co się dzieje w eliminacjach i wszystkie ręce na pokład, no i sięgnął po starszych zawodników, którzy jednak no, mają swój udział w wielu zwycięstwach reprezentacji i ta teza o odmłodzeniu, o zmianie warty, no trzeba ją odłożyć na sesję później i ratować, co się da, bo sytuacja w tabeli nie jest za dobra. A pana zdaniem te powołania to tylko do tego, żeby zbudować jakoś szatnię, żeby w szatni pojawili się ci liderzy? Czy tutaj argumenty sportowe też miały jakieś znaczenie? No, lekcja po blamarzu w Kiszyniowie, w drugiej połowie meczu w Kiszyniowie skłoniła trenera no jednak do zastanowienia się, że tu w sferze mentalnej, nie czysto piłkarskiej, ale w sferze właśnie mentalnej jest problem, że brakuje takiego lidera, który, mówiąc kolokwialnie, weźmie piłkę pod pachę, ochrzani, opieprzy, zmobilizuje i w trudnej chwili drużynę postawi na nogi. Czegoś takiego zabrakło, kogoś takiego zabrakło w Kiszyniowie, a przecież szczególnie Kamil Grosicki jest piłkarzem, który można mu powiedzieć, że czegoś tam mu brakuje piłkarsko, ale na pewno nie charakteru i nie mówiąc tak już bardzo prosto takich jaj piłkarskich. Wraca, panie Michale, ten Kiszyniów cały czas w naszych rozmowach. On też wrócił ostatnio w wywiadzie, którego Robert Lewandowski udzielił meczykom i Eleven Sports. No i tam pojawiło się kilka zarzutów wobec tego, jak działa związek, także odniesienia do afery wylotowej z Mirosławem S., Mirosławem Stasiakiem do Kiszyniowa. Czy to są rzeczy, które mogą wpływać znacząco na drużynę, czy pan z doświadczenia jako prezes także Polskiego Związku Piłki Nożnej powiedziałby, że to są jakieś wymówki kapitana reprezentacji? No, to nie miało na pewno wpływu bezpośrednio na grę zawodników i nie można w ten sposób, nie mogą się tłumaczyć, że coś tam im przeszkadzało, tym bardziej, że od strony logistycznej, co przyznał sam Robert Lewandowski, tam jest wszystko w najlepszym porządku. Natomiast, no, rzeczywiście to była duża, mówiąc delikatnie, niezręczność i wnioski przede wszystkim związek powinien wyciągnąć. Nie może być tak, że z drużyną w jednym samolocie lecą przypadkowo osoby, których zachowanie no, czasami jest wręcz nie do zaakceptowania, ale nawet gdy było do zaakceptowania, to jest samolot drużyny, tam ma lecieć ścisły sztab, nie wiem, tam 30-40 osób i koniec, a sponsorzy, działacze, dziennikarze, kibice niech lecą innym środkiem lokomocji. I tak myślę teraz będzie, że ta lekcja dla PZPN-u tutaj posłuży temu, że drużyna będzie skoncentrowana tylko i wyłącznie na grze. No i jeszcze druga sprawa, no po meczu różne sytuacje bywają, jak jest porażka, to są nerwowe sytuacje i też wtedy zawodnicy muszą być odizolowani od osób, które nie są związane bezpośrednio z drużyną. No dobrze, oby te sytuacje nie miały wpływu na dalszą część eliminacji. Dziękujemy serdecznie. Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, były sędzia międzynarodowy. Dziękuję, jeszcze się pochwalę, że wróciłem przed chwilą z meczu B-klasy. O, a jaki mecz? A wspaniały mecz Słupi i Sulęczyno, na której mecze chodzę często. Wczoraj byłem na lidze okręgowej, Grom Nakla, dziś Słupia Sulęczyno. Tam też jest wspaniała piłka i naprawdę można zauważyć wielu talentowanych młodych zawodników. Zresztą w reprezentacji Polski 90% piłkarzy też zaczynało w małych klubach z Robertem Lewandowskim na czele, więc kochajmy piłkę amatorską. A na tych najniższych poziomach jakieś talenty sędziowskie też pan dostrzega? Też oczywiście. Dzisiaj bardzo fajnie sędziował młody chłopak. Pogratulowałem mu. Tym razem sędziował sam bez asystentów i naprawdę bezbłędnie to poprowadził. Myślę, że ten syndrom Szymona Marciniaka, że wielu młodych ludzi zapisuje się teraz na kursy sędziowskie, zachęceni przykładem naszego eksportowego arbitra, sprawi, że tych Marciniaków nam się pojawi więcej. Czyli można i bez asystentów, i bez VAR-u, bo też w Beklesie to raczej trudno. I nie popełniać błędów, tak jest. To my też gratulujemy temu młodemu arbitrowi i bardzo dziękujemy za tę rozmowę w trzeciej dziękuję. Stronie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Klasa, jak słyszeliśmy, także może być interesująca. Okazuje się, że nieco wyżej, choć nie najwyżej, bo w pierwszej lidze też bywa bardzo ciekawie. Tak, w pierwszej lidze zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie, no i tam grat goli, też kartek, głównie czerwonych. Zagłębie Sosnowiec 5-2 rozbiło Spadkowicza z Ekstraklasy, który miał walczyć przecież o powrót na najwyższy szczebel rozgrywek w Polsce. Mowa oczywiście o Lechii Gdańsk. 5-2 zwycięstwo gospodarzy. Jakby tego było mało, Lechia kończyła to spotkanie w dziewiątkę, jeśli dobrze liczę, bo dwie czerwone kartki. setki, 82, 85 minuta i co ciekawe, dwa gole z tych pięciu Zagłębie właśnie strzeliło w momencie, kiedy Lechia musiała grać w dziewiątkę. Czyli przed kartkami jeszcze było 3-2 i szansa realna Lechia na remis. Była jeszcze w grze, tak, ale trwało też drugie dzisiejsze spotkanie, o nim też warto powiedzieć. Podbeskidzie Bielsko-Biała prowadzi 1-0 z GKS-em Katowice. W Ekstraklasie Śląsk-Wrocław wygrał dziś z Jagiellonią 2-1. 76 minuta w Lubinie, Zagłębie gra z Pogonią, tam bez bramek, dużo remisów, niewiele goli w tej kolejce Ekstraklasy, no ale czasem tak bywa, dużo goli na innych boiskach, o tym będziemy jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu mówić, a ja zaglądam jeszcze do tego, co dzieje się na Monzy. Wyścig o Grand Prix Włoch. Max Verstappen ten wyścig wygra. Drugi będzie najprawdopodobniej Sergio Perez, jego zespołowy kolega z Red Bulla, a tylko trzecie miejsce zostaje dla Ferrari. W tej chwili na trzecim miejscu Carlos Sainz. To już ostatnie dwa okrążenia wyścigu. 19 minut pozostało do godziny 17. W trzeciej stronie medalu robimy teraz wycieczkę, przenosimy się za ocean. Tak, to jest taka dość długa wycieczka. Warto, bo kto by nie chciał obejrzeć meczu US Open, a szczególnie jeżeli w grze jest walka o ćwierćfinały. W nocy polskiego czasu najlepszą ósemkę tego wielkoszlemowego turnieju wśród pań powalczy Iga Świątek, jej rywalką będzie łotyszka Jelena Ostapienko. Mamy powody przypuszczać, że Iga zdoła wygrać, bo Iga zazwyczaj akurat z tą rywalką radziła sobie znakomicie, ale więcej o tym zbliżającym się w nocy spotkaniu opowie nam Jan Pachlowski. W Nowym Jorku ponownie głośno zrobiło się o repertuarze muzycznym Igi, jaki towarzyszy jej przed meczami. Iga Świątek zdradziła, co w tym roku jest na topie, choć znając ją, to w tym przypadku nie ma zaskoczeń. Te dźwięki w uszach naszej tenisistki wybrzmiewać będą też pewnie przed dzisiejszą konfrontacją z Jeleną Ostapenko. Musiałam coś zmienić w tym przypadku. Znałam już wszystkie piosenki na pamięć. Słuchałam tego samego od ponad 2 lat. Teraz dominują Rolling Stonesi i Janis Joplin. Ponadto Deep Purple, Smoke on the Water, ale faworyci to Rolling Stones i Janis Joplin, zdradza Iga Świątek. Wracamy teraz do spraw czysto związanych z tenisem. Kochający się we wszelkiego rodzaju statystykach Amerykanie przypominają, że Polka z Jeleną Ostapenko grała 3 razy i wszystkie te pojedynki przegrała. Łotyszka o spotkaniu z Igą Świątek mówi tak. Muszę grać po prostu swoje. Skupię się przede wszystkim na sobie. Na pewno to nie będzie dla mnie łatwe spotkanie. Dobrze jednak się czuję w końcówce sezonu i tak jak podkreślam, postaram się zaprezentować najlepiej jak potrafię. Co do Igi, to ona jest bardzo konsekwentna na korcie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dla niej proste być liderką rankingu WTA. Każdy w tym przypadku bardziej motywuje się, jak gra z takim przeciwnikiem. Ja postaram się ten fakt wykorzystać, mówi przed spotkaniem z Igą Świątek Jelena Ostapenko. Z dzisiejszych meczów bardzo ciekawie zapowiada się konfrontacja powracającej na kort po 3-letniej przerwie i imponującej w Nowym Jorku formą Dunki polskiego pochodzenia Karoliny Woźniackiej z faworytką gospodarzy Amerykanką Coco Gauff. Warto zwrócić uwagę na ciekawie zapowiadający się dzisiaj mecz Nowaka Dżokowicza z grającym jak na razie życiówkę w Nowym Jorku kwalifikantem Chorwatem Borną Goją. W trzeciej rundzie Serb z dużymi problemami w 5-setowej batalii odprawił swojego rodaka Lash Rogere. To przed nami, a co za nami? W Nowym Jorku po odpadnięciu w drugiej rundzie karierę zakończył Amerykanin John Isner. Jeszcze w poprzednim roku grał m.in. w deblu z naszym Hubertem Hurkaczem. Był niekwestionowanym królem asów. Piłka po jego serwach leciała najszybciej. Wygrał 16 turniejów, a w tych spod znaku Wielkiego Szlema największym osiągnięciem był półfinał Wimbledonu w 2018 roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. No miejmy nadzieję, że ta nowa playlista spowoduje, że Iga Świątek w końcu się przełamie. Przypomnę, że przygrywała z Ostapienko w 2019 roku w Birmingham, w 2021 w Indian Wells, no i rok temu w Dubaju. Do 4 razy sztuka. Tak jest. Beep. chunk of the blood of the world. The baby's just come with the scenery. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little drip on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Pretenders, Middle of the Road. Chyba gdyby i ten kawałek znalazł się na playliście Igi Świątek, to także byłby mocno pobudzający do gry i do rywalizacji. Ale tenis zmieniamy na siatkówkę, bo to jest bardzo ważny temat sportowo w ostatnich tygodniach i jeszcze będzie przez wiele najbliższych tygodni. To natężenie wrażeń dla kibiców jest i będzie bardzo duże. Za nami Mistrzostwa Europy Siatkarek, za nami także pierwsze mecze Mistrzostw Europy naszych siatkarzy, przed nami kwalifikacje olimpijskie siatkarek, dokończenie Mistrzostw Europy Siatkarzy i kwalifikacje olimpijskie siatkarzy. Dzieje się słowem bardzo dużo, no ale to co możemy już podsumować, to występ pań na Mistrzostwach Europy. Po zdobyciu brązowego medalu Ligi Narodów drużyna Stefano Lavariniego na Mistrzostwa Starego Kontynentu jechała z apetytem na kolejny krążek. Skończyło się na ćwierćfinale, gdzie drogę do walki o najwyższe cele naszym siatkarkom zamknęła znowu Turcja, czyli drużyna, która biało-czerwony wyeliminowała w trzech poprzednich turniejach za kadencji Jacka Nawrockiego. Rozgrywająca Joanna Wołosz przyznaje, że rywalki tym razem znowu były za mocne. No szkoda tych końcówek, no naprawdę, bo pierwszy set mamy prowadzenie, nie wiem, tam chyba 4 punkty dochodzą nas i one się tym nakręcają, a my zamiast iść po swoje, bo wydaje mi się, że zaczęłyśmy bardzo dobrze te spotkanie agresywnie, no ale tej agresji musi nam też starczać na całe spotkanie, żeby takiej przyduszać, bo jeżeli podasz tuczynką rękę, to one się nakręcają. Mam nadzieję, że wyciągniemy lekcję. No i następnym razem mam nadzieję, że się spotkamy z nimi jeszcze raz i wygramy z nimi. Po Euro nasze siatkarki nie będą miały zbyt długiego wolnego, bo już jutro nasza drużyna spotka się w Spale, gdzie będzie się przygotowywać do wyzwania numer 1 w tym sezonie, czyli do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Paryżu, który 16 września rozpocznie się w Łodzi. Niebawem o walce o Paryż będą myśleć także nasi siatkarze i to bez wątpienia będzie w tym sezonie turniej najważniejszy, ale zanim Polacy wyjadą jadą do Chin, na południu Europy, w Macedonii Północnej trwa faza grupowa Mistrzostw Europy. Na początek biało-czerwoni pewnie pokonali Czechów 3-0 i 3-1 reprezentację Holandii, choć w tym drugim meczu przez moment zrobiło się nieco nieswojo, bo Polacy przegrali pierwszego seta. Jakub Kochanowski. Wiedzieliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną, po prostu nie gramy w tym momencie lepiej i musieliśmy tą formę gdzieś tam wznieść w sobie. Każdy sobie musiał jakieś dwa słowa w głowie powiedzieć, żeby to zaczęło wyglądać. Dołożyliśmy trochę więcej energii i od tamtej pory wyglądało to już dobrze. Forma naszej drużyny jeszcze nie jest optymalna, ale ma przyjść w odpowiednim momencie, podkreśla Kamil Semeniuk. Taki też był plan całego sztabu szkoleniowego, że jeszcze ta faza grupowa to nie jest ten moment, gdzie mamy skakać ponad siatkę, że tak to ujmę. Dopiero to w późniejszym terminie, jeżeli chodzi o ten turniej Mistrzostw Europy, ma ta topowa fizyczność nastąpić, więc ja się cieszę, że jeszcze nie przyszła i cieszę się, że niedługo ona już nadejdzie. Z drugiej strony w tych dwóch pierwszych meczach było już widać moc Polaków w grze blokiem. Biało-czerwoni tym elementem zdobyli 14 oczek w spotkaniu z Czechami i 13 z pomarańczowymi. Zawsze się da grać lepiej. Jeżeli trzymamy taki poziom na bloku, to bardzo fajnie, że to z meczu na mecz jest powtarzalne. I oby tak było cały czas. Jeżeli będziemy też dokładać punkty w innych elementach, to będziemy grać jeszcze lepiej. Polacy dzisiaj zagrają z gospodarzami, pojutrze z Danią i w środę na koniec fazy grupowej z Czarnogórą. Do 1/8 turnieju awansują 4 najlepsze zespoły z każdej z grup. Dla Trójki Kuba Niziński. A trwają mecze medalowe Mistrzostw Europy Kobiet. Te najważniejsze spotkania, nie ma tam Polek, jak słyszeliśmy, przegrały z Turczynkami w ćwierćfinale. Turczynki dziś zagrają w wielkim finale z reprezentacją Serbii. Także bez niespodzianki, no bo to są drużyny z pierwszego i trzeciego miejsca w światowym rankingu, a przedziela je tylko zespół spoza Europy, więc wszystko się zgadza. W meczu o brąz Holenderki i Włoszki, prawda? Dobrze pamiętam. Tak, Holandia gra z reprezentacją Włoch. Tutaj mamy pierwszą partię, 19-16 prowadzi ekipa z Holandii. Trwają też mecze inne, grupowe, chociaż to pewnie Państwa nieco mniej interesuje, ale jednak żeby odnotować, bo przecież to są Mistrzostwa Europy, Grecja gra z Rumunią, przegrywa 0-1. W drugiej partii Rumunia też jest bliska wygrania, bo jest 24-16, no a Hiszpania gra z Finlandią, tutaj pierwsza partia 21-17. Ale to jest właśnie piękno tych dużych Mistrzostw Europy, że możemy zobaczyć w grze także i śledzić wyniki takich zespołów, których na co dzień gdzieś tam w Lidze Narodów czy w Mistrzostwach Świata nie mamy szansy obejrzeć. Nieco ponad 6 minut zostało do godziny 17. Pretend you're high. Pretend you're. Pierwsza godzina trzeciej strony medalu dobiega końca. W drugiej zajrzymy m.in. na stadion przy Łazienkowskiej, gdzie wielki klasyk ligowy Widzew gra z Legią. Ale to po godzinie 17, punktualnie o 17, serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Po niskich cen jest czas. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No dobrze, że korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu Media Expert, to i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy luz. Szczęście jest tuż, tuż. Wygraj spokojniejsze życie z Ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela.